दुनिया जो चले तो चले, हम तुमको चाहेंगे, दुनिया जो चले तो चले, आने भी दे बाहों में, आने भी दे, जाने भी दे लोगों को, जाने भी दे, क्या करें दिल रुबा, दिल पे बस ना चले। तो चले।